Złotych. Do salonów i na Tour de Pologne zaprasza Toyota, oficjalny partner wyścigu. Warto się było spieszyć. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 7 lipca, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Paszporty, proszę, na granicach z Niemcami i Litwą wróciły wyrywkowe kontrole. W wyniku kontroli zatrzymano już pierwszego kuriera, a o tym opowie nasz specjalny wysłannik. Sprawdzimy też, co u mieszkańców podwarszawskich Ząbek, gdzie 3 dni temu doszło do dramatycznego pożaru. O północy zaczęły obowiązywać tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. Rządzący tłumaczą to rosnącą presją migracyjną. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak określił tę kontrolę jako ważną operację logistyczną. Podczas konferencji prasowej w Świecku o północy minister wskazywał, że na przejściach granicznych obowiązuje zmieniona organizacja ruchu, która polega na zawężeniu pasów oraz wprowadzeniu nowych limitów prędkości, nowym oznakowaniu. Dlatego zwracam się z apelem do wszystkich kierowców, szczególnie tych, którzy często poruszają się po dobrze sobie znanych przejściach granicznych, aby zwracali uwagę na nowe oznakowanie, zachowali ostrożność. Kontrole prowadzone są też na granicy Polski z Litwą. Tam pogranicznicy zatrzymali już pierwszego kuriera na byłym przejściu granicznym w Budzisku. Jest nasz specjalny wysłannik Kamil Zalewski. Dzień dobry. Kamilu, czy wiadomo coś więcej na ten temat? Tak, wiadomo, że do tej próby doszło jeszcze przed wprowadzeniem kontroli. Komendant Podlaskiej Straży Granicznej, generał Sławomir Klekotka, mówił, że do zdarzenia doszło dokładnie przed północą. Obywatel Estonii, który został zatrzymany. Dalsze czynności będą prowadzone przez funkcjonariuszy placówki Straży Granicznej w Sejnach. 4 osoby, obywatele Afganistanu, zostaną przekazani w ramach readmisji stronie litewskiej. Estończyk prawdopodobnie wiedział o wprowadzeniu kontroli i chciał ich uniknąć. Kontrolowani kierowcy, z którymi tutaj rozmawiałem, podchodzą do całej sprawy ze zrozumieniem. To jest normalne, wiecie, bo u was jest dużo migrantów. U nas z Białorusi też jest bardzo dużo. Wiadomo, że jest taki obowiązek teraz, no to służby robią swoje, tak? Natomiast no wiadomo, że będzie uciążliwe przez ten miesiąc, tak? Kontrolowane są przede wszystkim pojazdy z zaciemnionymi tylnymi szybami czy busy, które w ogóle takich okien nie posiadają. Tutaj w Budzisku wszystko obecnie odbywa się sprawnie. Korków na granicy w kierunku Polski nie ma. I tyle, Kamil Zalewski. Bardzo dziękujemy za relację. A o temacie, o sprawie porozmawiamy z Krzysztofem Bosakiem. Polityk Konfederacji będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Pierwsi mieszkańcy bloków, które zostały uszkodzone wskutek czwartkowego pożaru w Ząbkach, mogli na chwilę wejść do siebie po najważniejsze rzeczy. Na razie umożliwiono to jedynie tym, którzy mieszkają na 3 pierwszych kondygnacjach. Na razie służby pozwoliły na wejście mieszkańcom z parteru z 1. i 2. piętra. Anna Korynkiewicz, która ma lokal na parterze, po wyjściu ze swojego mieszkania powiedziała, że nie zauważyła znaczących uszkodzeń. Nic nie jest zalane, nic nie jest spalone, tylko drzwi są wyważone. Poza tym wszystko wydaje się być w porządku, no tylko straszny smród po tym dymie. Nie wiadomo za to, w jakim stanie są te mieszkania położone najwyżej. Tam na razie nie pozwolono wejść mieszkańcom. Ci boją się o swoje mienie. Boimy się, co będzie dalej. Państwo zejdziecie, czy się nie pojawią jacyś szabrownicy. Ktokolwiek, kto będzie w takiej sytuacji jeszcze pilnował. Dodatkowo żerował na naszym nieszczęściu. My naprawdę straciliśmy wszystko. Sierżant sztabowy Paweł Chmura ze stołecznej policji uspokaja. Służby będą pilnowały mieszkań, mówi. Żadna osoba nieuprawniona nie wejdzie do tego budynku, nic stamtąd nie zabierze. O tym, co dalej stanie się z budynkami i z mieszkaniami, ma zdecydować nadzór budowlany. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed pożarami lasów w 4 województwach: mazowieckim, lubelskim, dolnośląskim i lubuskim. W lasach jest bardzo sucho, uważajmy podczas spacerów, mówi Kazimierz Żmuda z Nadleśnictwa Łuków. No przede wszystkim ostrożność, ostrożność i jeszcze raz ostrożność. Każdy żar, każda zapałka rzucona może być źródłem nieszczęścia i dla przyrody, i dla ludzi, bo trzeba pamiętać, że w pożarach też giną ludzie. Od początku roku w samym tylko województwie lubelskim doszło do 45 pożarów lasów. Warsztaty historyczne, mini i wykłady, degustacje oraz gry terenowe. Wszystko to czekało na chętnych w Warszawskim Muzeum Historii Polski. Na placu przed gmachem odbyła się uczta u Chrobrego, wpisująca się w obchody tysiąclecia Królestwa Polskiego i pierwszej koronacji polskiego władcy. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się oferta grup odtwarzających początki dziejów Polski. Na początku tutaj monetę sobie wykułem. Można strzelać z łuku i z kuszy. Wojowniczka, pozycjonujemy w tarczę. Pięknie! Zajmuję się rekonstrukcją historii z epoki XI wieku. Jesteśmy grupą pasjonatów zrzeszającą około 50 osób, która prezentuje nie tylko walki, ale również kilkanaście rzemiosł z epoki. Patronem medialnym wydarzenia było Polskie Radio, a w Trójce dziś przed 15 kolejny odcinek z niezwykłej serii Narodziny Królestwa Chrobry, Herezińska, Chromry. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na korty Wimbledonu zabiera nas Krzysztof Łoniewski. To były już za wysokie progi. Kamil Majchrzak przegrał 4-6, 2-6 i 3-6 w czwartej rundzie rzeczonego Wimbledonu z Rosjaninem Karenem Khachanovem. Po meczu nasz tenisista komplementował rywala. Jak się decydował na kończące zagrania, też większość przypadków trafiał. Też był świetny w odwracaniu wymian, żeby przejść z defensywy do ofensywy. Mi brakowało tego właśnie wykończenia, które on miał. Też bardzo dobrze serwował, właśnie całą grę podpierał serwisem. Dla Majchrzaka obecność w czwartej rundzie to największy sukces w karierze. Brawo Kamil. W kraju tłoczniej niż zwykle było wczoraj na krakowskim rynku. To pod ziemią wiedzie trasa turystyczna. Na powierzchni odbył się pierwszy w Polsce Puchar Świata we wspinaczce sportowej. Nasza mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław była trzecia. Czułam bardzo fajną, pozytywną energię. Byłam bardzo podekscytowana na sam start, że mam możliwość tutaj wystartować, zaprezentować. Naprawdę myślę, że wysoki poziom. Zresztą każda z nas i każdy z nas, każdy zawodnik, no przyjechała cała czołówka światowa. Były to najlepiej obsadzone zawody do tej pory z całego Pucharu Świata w tym roku. Wszyscy medaliści olimpijscy, więc myślę, że kibice, mieszkańcy Krakowa mieli co oglądać, mieli co podziwiać. Przyjezdni? Także. Mówiła Aleksandra Mirosław, czwarta była Natalia Kałucka. W kolarskim Tour de France popis Mathieu van der Poela. Holender na finiszu drugiego etapu, finiszu pod górę, wyprzedził największych tuzów światowego peletonu, Słoweńca Tadeja Pogaczara i Duńczyka Jonasa Vingegora. Nie mniej niż o popisowej akcji van der Poela mówi się o nocnej kradzieży 11 rowerów w grupie Cofidis. Wartość jednego to bagatela 13 tysięcy euro. Bolidy Formuły 1 dużo droższe, ale ciężej je wyprowadzić po cichu z garażu pod osłoną nocy. Grand Prix Wielkiej Brytanii dla kierowców McLarena wygrał Brytyjczyk Lando Norris przed liderem cyklu Australijczykiem Oscarem Piastrim. Z wyścigu na torze Silverstone zapamiętamy jednak najbardziej popis trzeciego na mecie Nico Hulkenberga. Niemiec z Zaubera przebijał się na podium z 19 miejsca na starcie. Imponujące. Na piłkarskim Euro kobiet za nami dwa kolejne spotkania. Szwajcarki 2-0 pokonały Islandki, Norweszki 2-1 Finki. Nasze panie jutro grają ze Szwedkami. A propos Nico Hulkenberga, 239 to był jego start w Formule 1 i pierwsze podium, czyli można. Warto być cierpliwym. Cierpliwości życzymy, także do pogody, bo sporo deszczu i burze szykują nam się w poniedziałek. Opady mogą być ulewne, a to wiadomo zagrożenie. Proszę uważać, zwłaszcza na południowym wschodzie Polski, tam w czasie burz porywy wiatru mogą osiągać nawet 115 km na godzinę. Autopromocja. Magazyn Po prostu Wschód. Wciąż najbardziej aktualny. Teraz nie tylko do słuchania, ale i do oglądania. Na kanale YouTube Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. W najnowszym odcinku o sytuacji politycznej na Kaukazie. Moskwa zraziła do siebie kolejne państwo. Po Armenii, Azerbejdżan. Po prostu Wschód. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. Dziś wróciły kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, a państwo temat komentują. Dwie dwójki i siedem trójek. I tak zastanawiam się, czy polscy narodowi socjaliści nie robią destabilizacji w państwie po to, żeby dojść do władzy. Smutne, ale coraz bardziej realne to jest ten sen pijanego historyka. Widzi coraz więcej zagrożeń, które nam fundują populiści. Zmiany na granicy komentują też oczywiście politycy. Za chwilę w Trójce Krzysztof Bosak z Konfederacji w rozmowie z Renatą Grochal. Republika w Trójce i biała flaga na zegarach 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem dzisiaj jest Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja, lider Ruchu Narodowego. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dzisiaj na granicy z Niemcami i Litwą zaczynają się kontrole. Czy to sukces Konfederacji? No myślę, że sukcesem wszystkich Polaków jest to, że wreszcie udało się nagłośnić temat przerzucania nam imigrantów ze strony niemieckiej. Przypomnijmy, że pierwsze doniesienia medialne w tej sprawie były w poprzednim roku. One się nasiliły gdzieś w połowie roku na tyle, że my w październiku pojechaliśmy robić wizytację na granicy, jak widzieliśmy, że problem jest nabrzmiały. Jak słyszymy, jest jakiś problem z dźwiękiem. Za chwilę to wszystko naprawimy i wrócimy do rozmowy politycznej. Wracamy do rozmowy. Renata Grochal i Krzysztof Bosak. Więcznie przy czym teraz dwie moje wątpliwości. Po pierwsze, rząd niemiecki, strona niemiecka absolutnie nie musi udowadniać, że ci ludzie wjechali przez Polskę. Po prostu wszystko jest przyjmowane na wiarę. Nie są przekazywane żadne dowody. Wszyscy dziennikarze czy liderzy opinii, którzy mówią, że tutaj są jakieś dowody przez Niemcy przekazywane, zwyczajnie nie wiedzą, o czym mówią. Nawet nie posądzam ich o intencjonalne kłamstwo. Po prostu są to ludzie, którzy nie rozmawiali w odróżnieniu ode mnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Po drugie, panie marszałku, po drugie, ale... jeszcze jedna rzecz. Po drugie, Niemcy wcale nie zatrzymują ich na granicy, tylko przywożą ich z bliżej bliżej nieokreślonej szerokości pasa granicznego, które rozszerzyli sobie w tej chwili już do kilkudziesięciu kilometrów. Po trzecie, niektórzy z przewiezionych do Polski zeznają, że przez Polskę do Niemiec nie wjeżdżali. Jak duży jest to odsetek, nie wiem i nie potrafię powiedzieć, no ponieważ właśnie, minister nie mam spraw, takich informacji. Spraw wewnętrznych administracji Tomasz Siemoniak był tutaj kilka dni temu i mówił, że wszyscy, którzy są zwracani do Polski, jest sprawdzane zarówno logowania telefonów, czy są w Polsce, jak i... Nie pokrywa się to z tym, co słyszałem w zeszłym roku i w tym roku od funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dokumenty są sprawdzane. Moim zdaniem sprawdzanie każdego przerasta możliwości naszych służb i nie jest to prawda. Natomiast ostatnie dementi w sprawie tego, co mówi minister. Prawdą jest, że jeszcze w zeszłym roku funkcjonariusze Straży Granicznej, z którymi rozmawiałem, dowódcy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, podawali mi, że większość wstrzymywanych przez Niemcy, przywożonych przez Niemcy, to byli Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, różne narody, które miały uproszczone wejście na polski rynek pracy, przebywali w Polsce legalnie. Tak, ale natomiast, chcę pana zapytać, jak długo powinny trwać te kontrole? Najważniejsze zdanie na koniec. W tym roku funkcjonariusze Straży Granicznej, dowódca placówki w Szczecinie nie potwierdza już tego. Mówi, że ci legalnie przebywający w Polsce to mniejszość. Większość nie ma żadnych dokumentów, żadnego związku z Polską. Są po prostu zwyczajnymi, nielegalnymi imigrantami. Jak długo powinny trwać te kontrole? Na razie mówi się o miesiącu. Moim zdaniem one zostaną z nami na trwałe, dlatego że presja migracyjna na Europę się nie zmniejszy. W związku z czym bez tych kontroli będzie szedł na dużą skalę, tak jak dotychczas szedł przemyt nielegalnych imigrantów przez Polskę. My musimy zamknąć szlak nielegalnej migracji przez Polskę. Jedyny sposób to prowadzenie kontroli granic. Czy brał pan udział wczoraj w Marszu Milczenia w Toruniu po zabójstwie 24-letniej Klaudii, która w nocy z 11 na 12 czerwca wracała do domu po pracy? To była doktorantka, która dorabiała sobie w pubie i została zamordowana przez Wenezuelczyka. Nielegalnie przebywającego w Polsce, któremu wiza wygasła i nikt go nie szukał, bo nie ma w Polsce żadnego systemu usuwania nielegalnych imigrantów. Czy to był pan na tym marszu? Nie, byłem na Podkarpaciu. W związku ze zbliżającą się rocznicą ludobójstwa na Wołyniu. Natomiast organizował tą manifestację nasz lider w Toruniu, Przemysław Bieńkowski. To był bardzo liczny marsz. 10 tysięcy osób. Podobno pytanie... nie było liczniejszej manifestacji w Toruniu w III Rzeczypospolitej. Dziennikarze podają, że nawet czarne marsze tak dużo osób w Toruniu nie gromadziły, jak ten marsz. Czy ta akcja Konfederacji Roberta Bąkiewicza to nie jest akcja Konfederacji. Może doprowadzić do... Tak, ale to jest mówienie o tym, że w Polsce nie powinno być migrantów, że właściwie budzicie taką... Nikt w ten sposób nie powiedział, budzicie taką histerię. Chcemy bezpieczeństwa. Czy to doprowadzi do tego, że w ogóle Polacy nie będą chcieli migrantów? Nie, spokojnie, naprawdę. Sprowadzanie wszystkiego do uprzedzeń, rasizmu, ksenofobii czy jakiegoś irracjonalnego strachu jest złym tropem. Ludzie, którzy są na granicy, monitorują przede wszystkim działanie służb niemieckich. Mamy oczywiste dowody nadużyć strony niemieckiej. Mamy nagrania w tej chwili filmowe i potwierdzenie ze strony niemieckich służb, zarówno, że ingerowali w weekend na przykład, zakłócali drony latające po polskiej stronie. Zresztą bardzo dziwny ruch, że polska policja zakazała dronów w momencie, kiedy ludzie strzegący granicy właśnie je zakupili. Wygląda to, że skrycie ciągle współpracuje strona polska ze stroną niemiecką. Strona niemiecka potwierdziła, że przerzuca wbrew woli Straży Granicznej naszej imigrantów na naszą stronę. Nie udało się to w jednym mieście, Afgańczyka przewieźli, zresztą chorego Afgańczyka, jak wskazują nagrania, i to nie pierwszy raz, jak mam informację, że przerzucają nam chorych ludzi, którzy dodatkowo obciążają nasz system ochrony zdrowia. Znaczy takie przypadki były też rok temu, ale to były pojedyncze przypadki. Ale nie mieliśmy nigdy medialnie potwierdzonego, że Niemcy działają wbrew polskim służbom. Cała narracja rządu była taka, że współpraca jest dobra, wszystko jest uzgadniane. Mieliśmy jeden nieuzgodniony przypadek w Osinowie Dolnym pod Szczecinem. Później premier rozmawiał z kanclerzem Niemiec, minister spraw wewnętrznych z ministrem spraw wewnętrznych i się skończyły nieuzgodnione ruchy. I to był błąd funkcjonariuszy. Moim zdaniem, patrząc na to, co w tej chwili widzimy, te wszystkie nagrania, ja to też od ludzi słyszałem, jak byłem na granicy pod Szczecinem, że niemieckie służby nie mniej uważnie obserwują protestujących Polaków niż sam ruch migracyjny, samochodowy, czy nawet pieszy. Moim zdaniem niemieckie służby bardzo uważnie obserwują, co my robimy. Czy mamy de facto do czynienia z końcem strefy Schengen? Mamy bo najpierw Niemcy wprowadzili kontrolę, teraz Polska. Który obawiam się, że będzie miał trwały charakter, bo niemiecki rząd swojej polityki nie zmieni, a jeżeli polski rząd dalej będzie próbował postępować w sposób serwilistyczny wobec Niemiec, będzie tracił poparcie. Więc dlatego minister Siemoniak wprowadza te kontrole. Zobaczymy jeszcze, jak szczegółowe one będą, bo moim zdaniem nie da się prowadzić rzeczywistej kontroli z jakichś kontenerów tymczasowych. Poza tym członkowie rządu rozjeżdżają się... Ale jak te kontrole będą drobiazgowe, to może będą też irytujące irytowały Polaków, którzy Polacy są pracują po drugiej stronie granicy i będą musieli stać w korkach. Polacy są zirytowani uporczywymi kontrolami niemieckimi, łącznie z przeszukiwaniem toreb, a nie tylko sprawdzaniem paszportów. I to były sygnały, które do nas docierały i które też podnosiliśmy i w rozmowach z rządem i medialnymi. Natomiast moim zdaniem, jeżeli ktoś ma paszport polski, to w ogóle nie ma o czym mówić. Powinna być, jeżeli tam będą te kontrole stałe, po prostu osobna ścieżka i przejeżdżać bez problemu. Tutaj będzie potrzeba szczegółowych kontroli tych, którzy nie mają polskiego czy unijnego paszportu. I już widzimy, że w pierwszą noc wprowadzenia kontroli na granicy z Litwą został zatrzymany Estończyk, który wiózł nielegalnych imigrantów, oczywiście jakiejś takiej ciemniejszej karnacji, prawdopodobnie do Niemiec. Z tego, co słyszałem też od funkcjonariuszy Straży Granicznej, ten tranzyt, który szedł przez Polskę, no, często prowadzili kierowcy właśnie z państw bałtyckich, obywatele Unii Europejskiej. Często zdarzało się, że pod wpływem narkotyków, po to, żeby być w stanie całą trasę przejechać bez zatrzymywania się i pod samą zieloną granicę, przechodzili przez zieloną granicę przed koło Szczecina, gdzie nie ma nawet żadnej rzeki i granica jest niestrzeżona i dodajmy to, żeby słuchacze mieli pełnię obrazu sytuacji. Niemcy zwiększają obsadę swojej granicy w tej chwili już do kilkunastu tysięcy funkcjonariuszy. Moim zdaniem po naszej stronie nie ma więcej niż 1000 funkcjonariuszy na granicy zachodniej. Przez ostatnie 2 dekady wszystkie siły były przerzucane na wschodnią granicę. To dlatego w tej chwili rząd sięga po to może lepiej, żeby Bąkiewicz i ci wszyscy chętni, którzy tam poszli na granicę, zatrudnili się w Straży Granicznej. Byłoby to pożyteczne i rząd powinien prowadzić zupełnie inną politykę niż prowadzi, żeby ludzi do tego zachęcić. Jeżeli będą wykorzystywani funkcjonariusze Straży Granicznej jako taksówka dla nielegalnych imigrantów, to oczywiście nikt rozsądny tam nie pójdzie pracować i raczej ludzie będą chcieli z pozycji społecznej patrzeć na ręce służbom i kontrolować, co robią. Panie marszałku, ale pan, były te nagrania, pan tych które ludzi, widziałem, gdzie pan, asystują niemieckim funkcjonariuszom. Ale czy nie było przesadą powiedzenie, że rząd Donalda Tuska traktuje Polskę jak pojemnik na odpady? Czy można ludzi nazywać odpadami? Nie, ludzi, po pierwsze nie powiedziałem odpady, tylko odrzuty. Chodzi o odrzuty, czyli ludzi odrzuconych i użyłem tej metafory w odniesieniu do Polski, a nie do imigrantów. Polska stała się takim pojemnikiem na odrzuty. Niemcy nas tak traktują, a rząd nie robi w tej sprawie nic przez ostatni rok. Teraz został zmuszony do działania kryzysem społecznym, który de facto został wygenerowany na granicy zachodniej, ale nie tylko. Dlatego, że doszło do brutalnego kolejnego morderstwa w ten weekend popełnionego przez Kolumbijczyka. Wcześniej mieliśmy brutalne morderstwo przez Wenezuelczyka. Zwracam uwagę na marginesie, w nowym że wśród świecie. Tych Kolumbijczyków nie dostaliśmy informacji na razie ze strony rządu ani policji, czy sprawca był w Polsce legalnie, ale mamy już informację po kontroli Straży Granicznej, że nie wszyscy ci Kolumbijczycy byli w Polsce legalnie. Podobnie ten Wenezuelczyk, który Klaudię w Toruniu w bardzo brutalny sposób, charakterystyczny dla państw Ameryki Łacińskiej, co się dowiedziałem w zasadzie dopiero dzisiaj, doczytując cały czas na te kwestie, że obyczaj wydłubywania oczu ofierze po to, żeby nigdy nie poznała sprawcy, jest tam wcale, jest znany. W Ameryce Łacińskiej właśnie, w państwach o najwyższych statystykach przestępczości, gdzie Wenezuela jest na szczycie tabeli. I my w tej chwili mamy otwarty absolutnie kanał przerzutu ogromnych, idących w dziesiątki tysięcy liczb imigrantów właśnie z tych państw. Z Kolumbii, z Wenezueli. Licznik bije, cały czas przyjeżdżają nowi, cały czas są wydawane nowe wizy. Ale skąd pan ma te statystyki? To są oficjalne dane. Ale to nie są nielegalnie tak, to są legalni imigranci wlewający się na rynek pracy, wspierani przez rząd. Ale oni są potrzebni na rynku pracy, czy nie? W mojej ocenie nie. W mojej ocenie ci konkretni nie są, dlatego że będzie z nimi więcej problemów niż pożytku. Ale jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i potrzebujemy rąk do pracy, musimy potrzebujemy określić migrantów. Sobie ile, dlatego że na przykład ci i już będziemy określać to tylko na YouTubie i na stronie internetowej tylko Trójki, dokończę. Ci konkretni imigranci pracowali w zakładach mięsnych należących do Niemców, ale którzy w Polsce Bosak wykazywali straty. Ale z nami zostaje i będziemy rozmawiać już nie tylko o migracji. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów w promocji. Smartfony, telewizory, odkurzacze, ekspresy, pralki, lodówki i wiele innych. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

Dziś Światowy Dzień Czekolady, ale pogoda słodka nie będzie niż genueński nad Polską, czyli deszcz i burze. I w zasadzie w całym kraju można się deszczu spodziewać, ale te najbardziej intensywne opady prognozowane są na południowym wschodzie. Tam burze mogą być niebezpieczne. A jeśli chodzi o temperatury, to w czasie deszczu będą spadać do kilkunastu stopni, a maksymalnie dziś 22 stopnie na zachodzie, około 24 w centrum, powyżej 30 na krańcach wschodnich. Co też tłumaczy, dlaczego tam burze będą najgroźniejsze. W sprawie granic, 2 2 i 7 3. Z tym, jak nasi politycy się wypowiadają, cały czas idą w stronę tego, żeby ten nasz naród żył w strachu. Ja już nieraz mówiłem, że wtedy łatwiej się ludźmi rządzi, ludzie oddają swoje prawa i na wszystko się zgadzają. I jeszcze jeden głos. Jeżdżę tutaj, że tak powiem, na granicy różnych, Jędrzechowice bądź Olszyna. I co do zasady, te granice, że są zamknięte i kontrola, to jest, myślę, że dobre rozwiązanie. Niemniej jednak byłoby też dobrze, aby rządzący, policja pomyślały o tym, żeby wydzielić jakieś pasy ruchu. Jeden pas dla samochodów ciężarowych, drugi pas dla samochodów osobowych, bo te korki tworzą się głównie i z powodu tego, że samochody blokują sobie nawzajem drogę, więc myślę, że takie rozwiązanie jakieś, aby wesprzeć tutaj trochę kierowców, byłoby idealne. Dziękujemy za komentarze i zapraszamy do trójki. Oczywiście mamy 8:34, czas na zapisy do mniejszej gry. I w tej kwestii także 2 2 i 7 3. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno. Zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu i wiesz dobrze kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zeszło się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy ból na ból, to co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił na karnocy. Tak słodko kłam, ja nie zapytam. Weźmiemy ból. Jak przed burzą w gorący dzień przykleja się. Błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki w ręc. Ja słucham cię jak guru. Przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu, zresztą się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy ból na ból, to co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił na gardosy. Tak słodko kłam, ja nie zapytam. Weźmiemy ból. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Mrozu i pół na pół w trójce, jest 8:37. Mnie mniejsza gra. Powiedziałbym, że i w tym przypadku szanse to pół na pół, bo dwoje mamy uczestników. Z stanowisko numer jeden to pan Dariusz z Nidzicy. Dzień dobry, panie Darku. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Na stanowisku numer dwa pani Katarzyna ze Strzyżowa, czyli zadanie logopedyczne dla mnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witamy pani Kasiu i zaczynamy właśnie od pani. Od czyjego imienia pani Kasiu pochodzi nazwa Augustowa na Podlasiu? Imienia przy domu. Od Augusta? Tak, ale jakiego? Którego? Wielkiego? No, to będzie, powiedzmy, że był wielki, ale jeszcze dam pani szansę. To jeden z polskich królów. Poniatowski? No niestety nie, to Zygmunt II August, król polski ostatni z dynastii Jagiellonów. To on według różnych legend z różnych powodów, nawet jest tam wątek romantyczny, założył właśnie Augustów. Zmarł dokładnie Zygmunt II August 7 lipca 1572 roku. Teraz pan Dariusz, panie Darku, także kalendarium. 7 lipca 1874 roku urodził się Władysław Grabski, ekonomista i polityk, kojarzony z reformą walutową z 1924. To wtedy do obiegu wszedł polski złoty, a jaką walutę zastąpił? Markę polską. Tak jest. To była marka polska przed 1924 rokiem. Dobrze, to 1-0 dla pana Darka i wracamy do pani Katarzyny. Pani Katarzyno, który z wymienionych krajów nie graniczy z Niemcami? Dania, Włochy czy Belgia? Włochy. Dokładnie. Włochy z Niemcami nie graniczą i to oznacza 1-1 w mniejszej grze, ale teraz szansa przed panem Darkiem, by zwyciężyć. Panie Darku, która słynna rzeka płynie przez Paryż? Od soboty paryżanie mogą się w niej kąpać. Sekwana. Tak, Sekwana, tak, o tym mówiliśmy też w porannej audycji, to oznacza 2-1. Pan Dariusz dziś zwycięża w mniejszej grze. Ale na spokojnie przyjmuję to zwycięstwo, jak słyszymy, bardzo. Tak, tak, jak najbardziej, na spokojnie. Raczej na spokojnie. Pani Kasiu, bardzo dziękujemy. Dziękuję. I pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy ponownie oczywiście do mniejszej gry. A pan Dariusz wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Tak jak mówiłem wcześniej, doesn't matter to grupy Depeche Mode. Depeche Mode, o, lubimy w trójce Depeche Mode. Już Michał szuka utworów w naszej bazie albo poszuka płyty. Zagramy Depeche Mode. Panie Darku, a jakieś słowo dla mnie na jutro? Da mi pan chwilę pomyśleć. No to proszę, dam panu chwilę, a my w tym czasie posłuchamy sobie Take Your Mama, Scissor Sisters. Like a good boy out of, and you FIFA 2005, prawda? Kto grał, ten dobrze się bawi przy tym utworze Scissor Sisters. Można grać w stare gry, można grać w nowe, w ogóle można robić czego tylko dusza zapragnie słuchając Trójki. Włącz Trójkę i rób co chcesz, to nasze hasło, ale też cykl z wyjątkowymi postaciami i jego kolejny odcinek już za chwilę. A, pan Dariusz wybrał słowo na jutro. To tymotka, taka trawa. House of Love, I don't know why I love you. Ważna kwestia, warto się nad nią czasami zastanowić. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Za siedmioma górami i siedmioma lasami, a konkretnie we Wrocławiu, wśród starych półmisków, prchlich targów i zapomnianych ram żyje sobie pani Maria Pajek. Artystka, która ma oko do tego, co inni uznali za śmieci. O tym, jak pasja przerodziła się w sposób na życie, rozmawiała z nią Karolina Gonet. Zaczęło się niewinnie, od pasji do staroci. Fascynowały mnie stare meble. Pomogła także tradycja rodzinna. Pochodzę z takiej rodziny artystycznej, gdzie wszyscy ukończyli ASP. Całe życie gdzieś tam się zajmowałam rękodziełem. Były to bardzo różne rzeczy, gdzieś tam po godzinach sobie coś tam tworzyłam. Pani Maria potrafi znaleźć porcelanę tam, gdzie nikt jej nie szuka. Na pchim targu, wystawce, czasem pod blokowym śmietnikiem. Dla jednych to odpad, dla niej skarb, który tylko czeka, żeby dostać drugie życie. Mieszkam w dużym mieście, we Wrocławiu, więc tutaj notorycznie po prostu ludzie wyrzucają bardzo różne rzeczy. Wyszczerbione półmiski, talerzyki, które kiedyś były częścią kompletu, a teraz czekają, aż ktoś je zauważy. Zdarza się też znaleźć przedmioty przy śmietnikach zostawione i ja to bardzo doceniam. Często po prostu sobie spaceruję gdzieś tutaj po osiedlach, między blokami, między kamienicami i czasem sobie myślę, a zajrzę. I bywa tak, że od razu coś mi się uda fajnego znaleźć, jak właśnie na przykład zastawę porcelanową, jakieś ładne talerze, a bywa, że nie ma nic. Wymaga to jednak częstych spacerów i odrobiny szczęścia. Po prostu jak coś znajduję, to no nie jestem w stanie zostawić takiej rzeczy na śmietniku, bo na przykład czasami bywa to na tyle piękny egzemplarz i mimo jakichś delikatnych uszczerbków gdzieś da się to jakoś właśnie zakryć. Ten talerz, który dla kogoś był tym śmieciem już nic nie warty, no zyskuje długie życie i tworzy się z niego unikatowa dekoracja. Porcelanę zabiera do swojej pracowni, myje, naprawia, a potem zamienia w coś zupełnie nowego. Czasem to portret kota, czasem portret ślubny, czasem lis z zielonymi oczami. Wiele fabryk porcelany się już zamknęło, więc nie mamy już szansy kupienia w ogóle nowych rzeczy z tych fabryk i zdarza się znaleźć naprawdę nietypowe, stare unikaty na śmietniku. Jej magazyn pęka w szwach, bo każdy talerz jeszcze się może przydać. Chodzi mi o to, żeby pokazać ludziom, że nie trzeba kupować jakby czegoś nowego, że można wykorzystać to, co jest. Jeżeli mamy uszkodzony wazonik, do którego już nie możemy nalać wody, to możemy po prostu skorzystać z niego jako z pojemniczka, na przykład na biżuterię albo jakieś drobiazgi. Taki talerz do powieszenia na ścianie chociażby, albo z portretem jakiejś osoby, zyskuje po prostu na wartości, a dodatkowo jeszcze ma tą swoją wartość taką sentymentalną. Ten talerz ma dalej gdzieś tą historię, ma tą duszę. Moim zdaniem to jest piękne. I nie powinno już nikogo kusić, by taki talerz wyrzucić. Trochę za szybko mija czas. Spóźniłam się, a ty nie lubisz czekać. Trudno mi, kiedy w oczy strach. Spogląda, jakbyś się niczego nie bał. I nie potrafię się zatrzymać. No zobacz jak. Co chcesz? @polskieradio.pl. Tu mailujemy, gdyby chcieli się Państwo podzielić swoją pasją. A pan Dariusz dziś podzielił się z nami swoim muzycznym wyborem na zakończenie audycji. Depeszowcy dziękują i słuchamy. It doesn't matter to. Za 6:09.